Hei, Lars! Hei, jeg mener, jøss, det ikke deg, ja, Knut? Jo, jo, jo. Har du fått deg båt, eller? Ja, visst, ja, visst. Ja, har du vært ute og fiska, da? Ja, jeg har vært ute og fiska, hei! Hei? Ja, ser du ikke den som ligger på dekk her, da? Men du gode, det den største hei jeg har sett noen gang. Den stor, den der, nei! Jeg har ikke sett den jeg har slapp unna, du!